Հայրենակիցն էր այսօր նոյեմբերի 5-ն է, օրը 5-7-ի կարծիքահաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիր ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճերին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում մտերիմ մարդու կորստից հետո շարունակել ապրել առանց հոգեբանական լուրջ խնդիրների հնարավոր է միայն շրջապատի հոգատարության եւ սատարելու շնորհիվ։ Այս թեմայի շուրջը մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել հոգեբան հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Լալայանի հետ։ Հեռախոսակա Պասկերյանի շրջանի հետ։ Աշնանացանի երուն աշխատանքների շրջանում դիզվարելիքի գինը հանրապետությունում նվազել է։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք հուրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Մարդարարածը մահկանացու է, նրա ֆիզիկական գոյությունն անվերջ չէ, և բոլորն էլ ի վերջո հրաժեշտ են տալու երկրային կյանքին։ Իհարկե սարսափելի դժվար է հաշտվել հարազատ մարդու բացակայության հետ, առավել եւս, երբ մահը վրա է հասնում հանկարծակի ու անժամանակ։ Բարդ է նաեւ երեխաներին բացատրել, թե ինչու այլևս չի տեսնի հարազատին։ Մտերիմ մարդու կորստից հետո շարունակել ապրել առանց հոգեբանական լուրջ խնդիրների հնարավոր է միայն շրջապատի հոգատարության ու սատարելու շնորհիվ։ Այս ցանը, բայց հոգեբանական առումով բացատրություններ պահանջող թեմայի շուրջ է մեր հերթական զրույցը հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Լալայանի հետ։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ հերթական հանդիպման համար։ Այսօրվա թեման ճիշտ է ոչ այնքան ուրախ է լինելու, վերջին իրադարձությունները ռուսական օթանավի հետ կապված, այդքան մարդկային կորուստներ եւ ըստ արձագանքների մեր ունկնդիրների առհասարակ անհրաժեշտ է երևի խոսենք երեխային ինչպես բացատրել մահը, մտերիմ մարդու կորուստը, եւ առհասարակ, քանի որ երբեւե չենք անդրադարձել, կցանկանայի այդ մասին խոսենք, ինչպես հաղթահարել հարազատի ֆիզիկական բացակայությունը։ Իհարկե թեման շատ ծավալուն է, բայց կփորձենք ինչքան հնարավոր է սեղմ ձևով ներկայացնենք, որովհետև այս թեման ինչքան մարդկությունը գոյություն ունի, հոգեբանությունը երբ սկսել է զարգանալ, բնականաբար անընդհատ անդրադառնում էին այս թեմային կապված գործի հետ, որովհետև ինչքան կա կյանք, դրա հետ զուգահեռ անցնում է մահը, որը իրենից ենթադրում է ողջ մնացած մարդկանց վերապրելը այս փաստի, այս վշտի հետ կարողանալ շարունակել կյանքը։ Ես չեմ ուզում մենք սկսենք խոսել տերմիններով կամ զուտ մասնագիտական մոտեցում, ես ներկայացնեմ, ասենք, դասակարգում տան վշտի վերապրման փուլերը կամ ուժգին ստրեսային ազդեցությունների վերապրման աստիճանները, ավելի շատ ես կցանկանայի պրակտիկ մոտեցում առաջարկեի մեր ունկնդիրներին, որովհետև շատ հաճախ մեզ են դիմում նմանատիպ հարցով, թե ինչպես երեխային բացատրել հարազատ մարդու մահը, կորուստը։ Տվյալ պարագայում շատ կարևոր է հաշվի առնել երեխայի տարիքը։ Նախ եւ առաջ սովորաբար 3-ից 5-6 տարեկան երեխաները, ինչու՞ չէ նաեւ անգամ միջև 10 տարեկանները, մենք պրակտիկայում շատ ենք ունեցել նմանատիպ դեպքեր, այդքան էլ ճիշտ չեն հասկանում, այդքան էլ հստակ չեն գիտակցում, թե ինչ է մահը, բնական է դա, եւ ցա նորմալ կարգավիճակ է երեխայի, եւ տվյալ պարագայում մենք ավելի շատ առաջարկում ենք նախ այդ փաստը, այդ թեմայի շուրջ պետք է խոսեն երեխայի ամենամտերիմ մարդիկ, որովհետև ցանկացած ուրիշ մարդ իր համար նմանատիպ թեմայի շուրջ խոսելուց կդառնա ինչ որ ավելի վհուկային տարբերակ, ինչ որ ավելի բացասական ազդեցություն ունեցող, եւ այդ մարդը իր համար կլինի ամենավատ մարդը իր կյանքում, որը ինքը երբեք չի մոռանա։ Դրա համար պետք է լինի հարազատը, որ կարողանա այդ ջերմությունը ապահովի եւ կարողանա նմանատիպ թեմայի շուրջ խոսել։ Դա առաջ պայմանը։ Երկրորդը, մենք առաջարկում ենք այդ մտերիմ մարդուն, ով պետք է զրույցը վարի, բացատրի երեխային, որ գոյություն ունեն տարբեր երկրներ, Սա շատ երեխայական մոտեցում է իհարկե, բայց ամենաարդյունավետ մոտեցումն է։ Ասում ենք, գոյություն ունեն տարբեր երկրներ եւ մարդ իրավունք ունի մեկնի ուրիշ երկիր ապրելու։ Եվ այդ հարազատը ուղակի հեռացել է, մեկնել է այդ երկիր, ուղակի այնտեղից ինքը էլ չի վերադառնալու։ Եթե իհարկե խոսքը գնում է 3-ից 5-6 տարեկան երեխայի մասին։ Իսկ եթե մի քիչ ավելի հասուն է, կարող է հարց բարձրացնի, բա անընդհատ դուք խոսում եք, ինքը զգում է, դուք ասեք, որ այնտեղից ոչ ոք չի վերադառնում։ Արդեն իսկ մեծանալով երեխայի կարող է ցույց տալ գերեզմանը։ Ամեն դեպքում սա անհատական մոտեցում է պահանջում, սա էլ է կարևոր, որովհետև կա երեխա, ով ունի այս տարիքային սահմանումը, բայց ահագին գիտելիք ունի, թե կյանքի, թե այդ խոսակցություններին ինքը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում եւ ինքը իր ձեւով փորձում է բացատրել։ Եվ հետո ի՞նչն է կարևոր, որ երեխան փորձի ինքը խոսել դրա մասին, ոչ թե դուք փորձեք իրեն անընդհատ բացատրեք, անընդհատ ինչ-որ բաներ փոխանցեք, այլ հակառակը, թույլ տվեք երեխային ինքը խոսի իր ապրումների մասին։ Շատ հաճախ երեխային շատ է ուկնում, շատ հաճախ երեխաները այնպիսի մտքեր են արտահայտում, որ մեծը լացակումած չի կարողանում դիմանալ։ Դրա համար էլ մենք ունենք նաև տարբերակ, երբ առաջարկում ենք այդ զրույցը վարել հոգեբանի աշխատասենյակում, հոգեբանի ներկայությամբ եւ եթե կարիք է լինում միջամտությամբ, բայց չկարծեք, որ հոգեբանը այն անձնավորությունն է, ով պետք է երեխային սա բացատրել, սա անհետեցություն է։ Ես նորից եմ կրկնում, հակառակ դեպքում կստացվի, որ երեխայի մոտ կձևավորվի այնպիսի մոտեցում, որ հոգեբան դա վատ լուր արտահայտողն է։ Ուստի շատ կարեւոր է, որ հարազատ մարդը մտերիմ անձնավորությունը այդ թեմայի շուրջ խոսի։ Իհարկե այդ մտերիմն էլ պետք է պատրաստվի։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ մենք աշխատում ենք հենց այդ տարիքով անձնավորությունը, այո, մեծի հետ, ով պետք է այդ զրույցը վարի, եւ նախապատրաստում եք այդ աշխատանքը կատարելու համար։ Դա ինչ վերաբերվում է կոնկրետ տարիքային, թե երեխաները ինչպես են վերապրում այդ կորուստը, բայց մենք նաեւ ունենք հասուն տարիքի մարդկանց մոտեցում, որոնք էլ նույնպես այդ բոլոր փուլերը անցնում են վշտի, երբ սկզբից իրենց թվում է, որ դա իրենց հետ չի կատարվել, դա սուտ է, իրենք հերքում են այդ փաստը, այնուհետև իրենք փորձում են մեղադրանքի միջոցով ինչ որ չափով կարծում են, թե կարողանան հասկանալ իրավիճակը, միայն դրանից հետո, երբ արդեն իսկ իրենք կարողանում են, փորձում են համենայն դեպս ընդունեն այդ փաստը, բոլոր մարդիկ նույն ձևով կորուստը դժվարանում են ընդունել այն առումով, որ բնական է ոչ մեկս գիտակցաբար պատրաստ չենք ընդունել ինչ որ հարազատ մարդու հեռանալը մեր կյանքից, դա ադեկվատ ռեակցիա է։ Եթե խոսենք այդ վերջի վթարի մասին, բնական է շատ մարդկանց մոտ, անգամ եթե դա իրենց ծանոթներն էլ չեն, այդ մահացած մարդիկ ձևավորվում է ենթագիտակցական ցանկություն, հետ տալեր ես տոմսերը, օթանավով չմեկնել ոչ մի տեղ, մոռանալով, որ ցանկացած տրանսպորտային միջոցում հնարավոր է լինի վթար, անգամ մարդ փողոցում էլ կարող է ինչ-որ դեպք կատարվի իր հետ եւ նույն ելքը լինի, ուղղակի դա ադեկվատ ռեակցիան է մարդկանց հասարակության մեջ, որը անհրաժեշտ է հաշվի առնել, եւ ցանկացած ավիաընկերություններ դա գիտեն եւ իրենք դա այլ են բնական ընդունում, ուղղակի եթե խոսենք մարդկանց վերաբերմունքի մասին, այդ կորուստը ինչպես անցնեն, ինչպես կարողանան հաղթահարեն, շատ կարևոր է այն հանգամանքը հաշվի առնել, որ եթե տվյալ պարագայում կապում են դեպքը միայն ավիաթրիչքի հետ, իրենք մոռանում են, որ այդ նույն փաստը կարող է կատարվել մեկ այլ տարբերակով, բնական է այդ այդ փուլում դժվար է գիտակցական ինչ-որ մոտեցում, այստեղ շատ հույզեր, շատ զգացմունքներ, վշտի, այդ ճնշող ազդեցությունը, որը խանգարում է անձին ադեկվատ շատ հաճախ գիտակցել վերաբերել վերվել իրականությանը։ Այսինքն ինչ որ չափով, ինչ որ ժամանակահատվածում մենք ունենում ենք իրականության զգացողության կորուստ, ինչը նույնպես անհրաժեշտ է հենց այդ պահին, էլ ինչու դուք նկատում եք, որ շատ հոգեբաներ են աշխատում այդ մարդկանց հետ, որպեսզի կարողանան վերադարձնել իրենց նորից այս իրականությունը, որտեղ արդեն չկա իրենց այդ սիրած անձնավորությունը, այդ հարազատ մարդը։ Իհարկե սա շատ դաժան գործ է, շատ մեծ ջանքեր է պահանջում մասնագետից եւ իսկապես լուրջ մասնագիտացում է պահանջում տվյալ աշխատողներից, ուղղակի դա անհրաժեշտ աշխատանք է, որովհետև հենց այդ փուլը, այդ պահը, եթե մենք կորցնենք, բնականաբար սա մեծ հետքեր է թողնելու տվյալ մարդկանց հարազատների հոգեկանի վրա։ Այնուհետև ես կցանկանայի խոսել նրա մասին, որ շատ է օգնում նմանատիպ աշխատանքներում այն մարդկանց փորձը, ովքեր արդեն վերապրել են, ունեցել են նմանատիպ կորուստ։ Ուստի մենք մեր պրակտիկայում ունենք նմանատիպ մեթոդ, որը կոչվում է վիշտ վերապրածի օգնությունը մյուս վիշտ ապրողին, ինչպես նաև ցանկացած մեկ այլ խմբում նմանատիպ աշխատանք կյանքը կատարելը շատ արդեական է եւ շատ արդյունավետ է։ Կարող է ավելի արդյունավետ լինել։ Միանշանակ, որովհետեւ այստեղ, եթե վշտի մեջ ես, դու զգում ես, որ մենակ ես եւ եթե մեկը կարողացել է դա հաղթահարել մի տարի թեկուզ առաջ, դու էլ կարող ես հաղթահարել, չէ՞, որ տվյալ պարագայում միասնության զգացողությունն է կարևոր, որ դու մենակ ես քո վշտի մեջ։ Բնական է, մենք ոչ մեկին կորուստը չենք կարա լրացնենք, բայց երբ որ տվյալ անձը գիտակցում է, զգում է, որ ինքը մենակ չէ իր վշտի մեջ, դա իրեն զորացնում է։ Եվ հենց դա է ամենակարևոր մեխանիզմը, նորինչու այդ պարագայում անհրաժեշտ է այսքան մարդկանց ուշադրությունը, այսքան մարդկանց ջերմ խոսքերը, որովհետև սրանք են օգնում տվյալ մարդկանց կարողանան հաղթահարել իրենց վիշտը, գիտակցելով, զգալով, որ իրենք մենակ չեն, այլ ունեն մի հսկայական թիկունք, բանակ մարդկանց, որոնք միշտ պատրաստ են իրենց կողքին լինել եւ չենք ասում մենք կարանք նյութականով լրացնել, այ տեսեք ահագին գումարների մասին է խոսքնում, որ փոխհատուցվելու են, բայց դա չի լրացնի տվյալ անձի բացակայությունը։ Ուղղակի սա եւս թեկուզ նյութականացված, բայց փոխհատուցում է, ինչ որ չափով իմաստը այս փոխհատուցման նա է, որ դուք մենակ չեք, որ մենք ձեր կողքին ենք, եւ սա ամենամեծ պահպանիչ ուժն է։ Տեկինլան, մահվան իհարկե տարբեր ձևեր է լինում, երբ մարդը հիվանդ է, իր մահվան ինչ որտեղ, թեկուզ դժվարությամբ, թեկուզ ներքին պայքարով, բայց անխուսափելիությունը այդ երևույթի կա, եւ երբ հանկարծակի է գալիս այդ մահը, որը ավելի դժվար է վերապրել, ավելի դժվար է դրան հարմարվել։ Դուք շատ ճիշտ հարցադրում արեցիք, որովհետեւ կորուստ ունեցած անձը նույն փուլերն է ապրում։ Ուղղակի եթե հանկարծակիության փաստը կա այստեղ, արդեն շոկի փուլը ավելի երկար է տևում, որովհետև ինչ է նշանակում պատրաստ լինել մահին, այսինքն դու ամեն օր սպասում ես, որ դա կլինի, եթե բոլորս գիտակցող մանձնավորություններ են, բոլորս էլ գիտենք, որ ամեն մի օր, ամեն մի պահ հնարավոր է նմանատիպ ոչ ոք, դա չի կարա բացառի, չէ, բայց մենք դրա վրա չենք կենտրոնանում, ուստի եթե անգամ հիվանդ մարդ կա, այնուամենայնիվ ոչ ոք այդ պահին չի մտածում մահի մասին, մտածում են ապաքին ման մասին, բնականաբար տվյալ պարագայում ասել, որ տարբերվում է վշտի վերապրումը, իհարկե ուղղակի ուժգնության ազդեցությամբ է կարող տարբերվել, այսինքն շոկային աստիճանը երկրորդ դեպքում, երբ հանկարծակի է, ավելի երկար տևել, բայց բոլոր մյուս փուլերը նույնն են, թե հանկարծակի է տեղի ունեցել, թե հիվանդության հետևանքով է, այնուամենայնիվ մենք ունենք մի ճիշտ մոտեցում, որ տվյալ մարդը, ով կորուստ է ունեցել, նաև ունեցել է հնարավորություն տվյալ հարազատի հետ այսքան տարիների ընթացքում ապրել, իհարկե դրանով է պայմանավորված, որ շատ դժվար է, երբ մենք փոքր երեխաներ ենք կորցնում, մենք չենք հասցրել հագենալ այդ սիրուց, չենք հասցրել ձեռք բերել այդ կապը, որը իհարկե մենք ունենք տարիների ընթացքում ձևավորված ավելի հասուն մարդկանց հետ, չնայած ցանկացած կորուստ դա կորուստ է։ Եվ ի վերջո գալիս ենք եզրահանգման, որ ապրելու ընթացքում պարզապես պետք ավելի գնահատել այն ժամանակահատված, երբ մենք միասին ենք։ Միանշանակ, եւ հենց դա է աստվածաշնչում գրված, որ ամեն մի օրը կարծեք, որ ձեր վերջի օրն է, եւ ապրեք լիարժեք, որովհետեւ դա այն սկզբունքն է, դա այն մոտեցումն է, որը ցանկացած անձից պահանջում է ոչ միայն նյութականի հետևից ընկնենք, ոչ միայն կյանքում ինչ-որ կարգավիճակների հասնելուն ուղված քայլեր անենք, այլ զուտ մարդկային, բարոյական հարաբերություններ փորձենք ձևավորենք, որովհետև հակառակ դեպքում մենք կորստից հետո ենք հասկանում, թե ինչ ենք ունեցել եւ ինչ ենք կորցրել, իսկ այնուհետև արդեն ուշ է, որպեսզի այդ ուշը հասկացությունը դա է մեզ տանջում, չէ, որպեսզի դա ինչքան հնարավոր է քիչ լինի։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միլզոյանը։ Yeah, come. սպասում եմ նորից, որ էլի կանչեց կեզ մոտ, բայց եմ ուշերից աղոտ, հասկացել եմ ես, որ անցել եմ էր, անավարդը իչ կեր իմ սեր, Կարծիքն եթերում այժմ լսենք Ասկերյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Համաճարակաբանության և հիգիենայի Ասկերյանի բաժնի պետական ոչառևտրային կազմակերպությունում գործում են համաճարակաբանության միջատավանական, սանիտարական, լաբորատոր, ախտահանման ենթաբաժիններ։ Բաժնի գործունեությունը վերահսկվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական համաճարակաբանության և հիգիենայի տեսության կողմից։ Ըստ բաժնի վարիչ Իրադա Խաչատրյանի հաղորդած տվյալների, տարվա ընթացքում շրջանում արձանագրվել է ինֆեկցիոն հիվանդությունների 2324 դեպք։ Հարկ է նշել, որ այս տարվա օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին գրանցվել է սուրաղիքային վարակի աճ, որը սկսել է նվազել հոկտեմբեր ամսվա կեսից։ Բոլոր ինֆեկցիոն օջախներում կատարվել են եզրափակիչ ախտահանման աշխատանքներ։ Արձանագրվել է կենդանիների կողմից տուժածների 78 դեպք, բոլոր տուժող անձինք ստացել են համապատասխան պատվաստանյութեր, կատաղության դեպքեր շրջանում չեն արձանագրվել։ Շրջանում կատարվել է խմելու ջրի 312 մանրաերաբանական և քիմիական հետազոտություն, որից 113-ում հայտնաբերվել են խմելու ջրի սանիտարահիգենիկ նորմերի և պահանջների խախտումներ։ Դրանք մեծապես կապված են որոշ համայնքներում ջրամատակարարման համակարգի խարխուլ վիճակի և համայնքների ղեկավարների կողմից ջրավազանների ոչ ճիշտ և լիարժեք մաքրման աշխատանքների հետ։ Բաժնի կողմից համայնքների ղեկավարներին տրվել են ցուցումներ և տարվել բացատրական աշխատանքներ։ Համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվել արկա թերությունները կարճամկետներում վերացնելու ուղղությամբ։ Տարվա ընթացքում ծառայության աշխատողները համայնքների բուժաշխատողների օգնությամբ ստուգել են համայնքների ջրամատակարարման համակարգը, ջրամբարների, բնակավայրերի ընդհանուր սանիտարական վիճակը։ Արդյունքների մասին գրավոր և վանավոր հայտնվել է համապատասխան համայնքների ղեկավարներին։ Պարզվում է, որ որոշ համայնքներում անտարբերության է մատնված գյուղի տարածքի ճանապարհահատվածների սանիտարական մաքրումը։ Շրջանի համաճարակային ծառայության վերահսկողությամբ շրջանային բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկության կողմից իրականացվում են նաև զորակոչիկների եւ նախազորակոչիկների կանխարգելիչ պատվաստումները։ Հետագա բարդություններից խուսափելու նպատակով դրանք կատարվում են զորակոչից 2 ամիս առաջ։ Հակահամաճարակային ծառայության կարևոր աշխատանքներից է շրջանում իմունիզացիայի ծրագրերի իրագործումը, որի շրջանակներում 45 օրը 1 բաժնի աշխատողները կատարում են շրջայցեր, շրջանի համայնքներ եւ կատարում համապատասխան պատվաստումներ։ Ներկայում շրջանում սկսված են 11 վարակիչ հիվանդությունների դեմ 0-ից 56 տարեկան անձանց պատվաստման աշխատանքները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ներմուծված պնևմակոկային պատվաստանյութը կկիրառվի առաջին անգամ։ Այժմ պատվաստվում են 1.5 ամսականից մինչև 1 տարեկան երեխաները։ Ինչպես նշեց Իրադա Խաչատրյանը, միջմկանային պատվաստման եղանակով կպատվաստեն մինչև 1 տարեկան երեխաները, մասնավորապես հուլիսի 15-ից հետո ծնված երեխաները։ Առաջին դեղաչափը կներարկվի 1.5 ամսական հասակում, երկրորդը 3, երրորդը 4.5 ամսականում։ Պատվաստման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, որոնք կիրականացվեն հնգորյա ժամկետում։ Հիշեցնենք, հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ հակակարծիքն եթերում օրվա նոյեմբերի 5-ի թողարկմամբ։ Աշնանացանի Երուն աշխատանքների շրջանում դիզվառելիքի գինը հարաբերությունում նվազել է։ Այսօր դուք կլսեք Վանինգ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանը։ Աշնանացանի Երուն աշխատանքների շրջանում դիզվառելիքի գինը հանրապետությունում նվազել է։ Նախորդ մեր հաղորդումներից մեկում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանը նշել էր, որ համաշխարհային շուկայում դիտվող նավթի գների անկման գործընթացի պահպանման դեպքում հայկական երկու հանրապետություններում նույնպես դիզվառելիքի եւ բենզինի գները կնվազեն։ Մեր այս հանդիպմանը ոլորտի պատասխանատուի տեղեկատվությամբ բենզինի եւ դիզվառելիքի գներն Արցախյան շուկայում նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 10 դրամով, իսկ ընթացիկ տարվա կտրվածքով գնանկումը կազմել է 22%։ Սերգեյ Գրիգորյանը նշել է, որ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով այս ժամանակահատվածում ուսումնասիրել է նավթի համաշխարհային գների տատանումներն ու տեղական շուկայում նավթամթերքի գնային քաղաքականությունը։ Վերահսկողության արդյունքները փաստում են, որ տեղական շուկայում դիզվառելիքի եւ բենզինի գնագոյացման վրա ազդում են ոչ թե շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողների վարած քաղաքականությունը կամ ցանկությունը, այլև տնտեսական պայմանների փոփոխությունները։ Մասնավորապես Արցախյան շուկայում գործող գները 20 դրամով ավելին են, քան Երևանյան գները, որը պայմանավորված է այնտեղից ներմուծելու, բնականաբար նաեւ լրացուցիչ ճանապարհածախսի հանգամանքով։ Ներկայումս նավթի համաշխարհային գները համեմատաբար կայունացել են եւ ոլորտի մասնագետի խոսքով դժվար է կանխատեսել նավթամթերքի հետագա գնանկման հնարավորությունը։ Հոկտեմբերի ամսվա համեմատ մենք ունենք պրեմիում տեսակի բենզինի եւ ռեգուլյար տեսակի բենզինի, ինչպես նաեւ դիզվառելիքի գնի 10 դրամ իջեցում, եւ դա կապված է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գների հետ, որի տարբերությունը 20 դրամ է։ Մեր հանրապետությունում դիզվառելիքի եւ բենզինի գները ուղի հարաբերական Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գների հետ, քանի որ այն ներմուծվում Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ տարբերությունը կազմում է 20 դրամ։ Վերջերս մենք ունեցանք գնի իջեցում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, այսօրվա դրությամբ գնի իջեցումը կազմել է 10 դրամ, եւ պրեմիում տեսակի եւ ռեգուլյար տեսակի բենզինի համար, ինչպես նաեւ դիզվառելիքի համար, անկախ նրանից, որ մեր հանրապետություն ձևավորող գները կախված են Հայաստանի Հանրապետության գներից, մենք նաեւ ուսումնասիրում ենք միջազգային շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունները, որոնք կարող են էական ազդեցություն ունենալ դիզվառելիքի եւ բենզինի գների վրա։ Գնի փոփոխությունը միջազգային շուկայում, ինչպես նաեւ մեծ ազդեցություն ունի դոլարի փոխարժեքի փոփոխությունը։ Ինչպես մենք կանխատեսել ենք, գների իջեցում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կախված նավթի գների անկման հետ, եւ այդ անկումը պահպանվել է մինչեւ այսօր, դա համար մենք այսօր ունենք 10 դրամ գնի իջեցում։ Սա ցույց է տալիս, որ գները ձևավորում են տնտեսական պայմանների փոփոխության շնորհիվ, այլ ոչ թե գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների քաղաքականության կամ ցանկության դեպքում։ Հանրաժողովի խնդիրը դա է, որ մենք հետևում եւ վերահսկում ենք նրանց գնային քաղաքականությունը այն առումով, որ տնտեսական պայմանների փոփոխության դեպքում նաեւ պետք է փոխվի գինը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ տարվա կտրվածքով մինչեւ այսօր քանի տոկոսով է իջել գինը։ 2015 թվականի ապրիլ մարտ ամիսներին մենք ունեցանք Brent տեսակի նավթի գնի 18% աճ համաշխարհային շուկայում, որը եւ հունիսին պայմանավորվել է 10 դրամ գնի աճ։ Բայց եթե համեմատենք ապրիլից մինչ օգոստոս եւ այսօր նավթի գների դինամիկան, մենք ունենք 22% գների նվազում, եւ սա է հենց էական պատճառը, որ ազդել է գների 10 դրամ փոփոխությանը։ Ներկայիս տատանումները բարձրացում միջեցում ուր են տանում ձեր կանխատեսմամբ։ Չեն կարող կանխատեսել, որովհետև դրա գործոնները բազմաթիվ եւ բազմազան են, ոչ ոք չի կարող կանխատեսել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ նավթի գները արդեն էական տատանումներ չունեն, կանգնացել են, կախված նավթի գների փոփոխության հետ կփոփոխվեն նաեւ ազդեցությունը մեր շուկաներում գործող նավթամթերքի վրա։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ցիկն եթերում տեղական ժամանակով 15:58 րոպե, այսօր նոյեմբերի 5-ն է, օրը 5-7-ի։ Բարեկամներ, մեր ծրագիրը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ֆիլիպ դե Մորնեն, ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ, դիվանագետ, Պոլ Սաբիդեն, ֆրանսիացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Լեոն դե Բորը, ֆրանսիացի օթերութաբան, Մերի Օսբորն, համար կինոյի ամերիկացի դերասանուհի, Անդրանիկ Բաղդասարյանը, հայ աշխարհագրագետ, քարտեզագիր, ջրաբան, Վիվեն Լին, անգլացի դերասանուհի, Այկ Թեորնը, ամերիկացի ռիթմ և բլյուզ երաժիշտ պրոդյուսեր, Ուվե Զելլերը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, Զո Դասենը, ամերիկա-ֆրանսիացի սիրված երգիչ, կոմպոզիտոր, երաժիշտ, Արտգար Ֆանքելը, ամերիկացի երկիր, դերասան, ճանապարհորդ, գրող, Օլեգ Բլոխինը, ուկրաինացի ֆուտբոլիստ, Ռոբերտ Պատրիկը, կինո և հեռուստատեսության ամերիկացի դերասան, Բրայա Ադամսը, կանադացի ռոք երգիչ, Թիլդա Սուինթոնը, բրիտանացի կինոդերասանուհի, Ժան Պիեր Պապենը, ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ, Թաթում Օնիլը, կինո և հեռուստատեսության ամերիկացի դերասանուհի, Քսենիա Սոբչակը, ռուս հեռուստահաղորդավարուհի, լրագրող։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։